أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، بعد نكمشكر الله سبحانه وتعالى، نكمتكيا سلام سلام كمبيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مجزانه إسلام نذاني unakutana mara nyingine kuendeleza ada yetu ambayo tumejiwekea tokea masiku ya nyuma. Ada yenyewe ni kufundishana mambo ya dini. Na mkusanyiko huu asili yake ni daura au semina ambayo imeandaliwa na ndugu zetu wa Kiislamu, wanafunzi wanaosoma katika University ya UDOM. Kwa siku za nyuma tulikuwa tukifanya katika msikiti wa barabara 9, na leo tuko hapa kutokana na mabadiliko na mambo jinsi yanavyokwenda. Lakini wale ambao wametukaribisha katika zile siku za nyuma, Allah awalipe kila la kheri kutokana na msaada mkubwa ambao walikuwa wakitupa. Na leo tumehamia hapa, na si ajabu miaka mingine tukawa sehemu nyingine. Hayo yote ni mabadiliko ambayo yanatokea kwa wanadamu. Kwa hiyo natumia fursa hii pia vile vile kuwashukuru ndugu zetu na Waislamu kwa pamoja, kushirikiana kwa pamoja kutengeneza jambo zito kama hili, kwa kuwa wengi katika Waislamu hawawezi kufanya kitu kama hiki, japokuwa wana uwezo, wana nafasi, lakini kheri kama hii wao hawaitaki. Tunazidi kuombea Allah subhanahu wa ta'ala awafahamishe na awaongoze katika kheri kama hizi ambazo zinazopatikana katika misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, nawashukuru kwa mara nyingine kwa kutukaribisha katika sehemu kama hii, na sisi sio bora kama nyinyi, lakini ni katika njia za kukumbushana mambo yetu ya dini ya Kiislamu. Nadhani hayo ndiyo malengo. Na daura, kwa sababu ishatangulia tokea jana na mimi sikuwepo, kila ilivyo kuna nasaha nyingi zimepita na malengo ya kuanzishwa daura hii, kusanyiko hii mbalimbali, na bila shaka waliohudhurisha wametoa shukrani nyingi, lakini mimi pia nimeona kwa upande wangu niwape moyo ndugu zangu wa Kiislamu kwamba jambo hili liendelee. Ni jambo la kisheria, kwa sababu maulamaa wa Ahli Sunna wanafanya kila wakati wanaopata wanafunzi, wanapokuwa na fursa, wanapata malikizo, wanafanya semina kama hizi kuwafaidisha umma na kufaidisha vile vile ndugu ambao wanaghera katika mambo ya dini. Kwa mwaka huu mimi somo langu nitasomesha baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zinapatikana katika Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari ni kitabu ambacho hakihitaji maelezo, kwa sababu Waislamu wote wanajua nini Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari kitabu chenye kutegemewa na Waislamu baada ya Qur'an, na kimebeba mafundisho sahihi yanayotoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa maana inaitwa Sahihul Bukhari, ni hadithi iliyokuwa sahihi inayoegemezwa kwa Imamu al-Bukhari, lakini asli ya kitabu chenyewe inaitwa Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi. Hiyo ndio jina la kitabu. Jina lake Sahih al-Bukhari ni Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih, kitabu kilichokusanya mambo ambayo ni sahihi kwa sanadi zake, tena ni ufupilizo katika mambo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na suna zake zilizokuwemo ndani. Kwa hiyo amekusanya baadhi ya mafundisho sahihi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akayaweka kwenye kitabu hiki Sahihul Bukhari. Kwa hiyo kitabu hiki ni kitabu muhimu sana, kwa sababu mafundisho yake ni sahihi baada ya Qur'an. Waislamu wote wanaitegemea Sahihul Bukhari, isipokuwa baadhi ya shirzimatun qalilun, baadhi ya watu wachache, kama vile labda tuseme Shia na vitabu vyao ambao wanavitegemea, kadhalika Ibadhi wana kitabu chao wanakitegemea cha Musnad bin Rabi', ambacho kitabu chenyewe hakina isnadi sahihi kutoka kwa huyo Rabi' bin Habib, na mtu mwenyewe wanawatuona wanasema ni majuhul, mtu asiojulikana. Almuhim, tunarudi katika ile nukta za msingi ambazo ni mada yangu niliyopewa mimi, ni kufundisha kitabu Sahihul Bukhari cha al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim al-Mughira al-Bukhari maruf, ambaye amezaliwa mwaka 194 na kufariki mwaka 256. Ni siku nyingi kwa kweli, sio miaka ya jana na juzi, siku hizo. Na nitafundisha katika Sahih al-Bukhari ni kitabu kikubwa ambayo zimekusanywa mjeledi wake mmoja, huu ni mjeledi mmoja peke yake, lakini wanawachuoni wamefanya sharh, wengine wakafikisha mjeledi 15, wengine si mjeledi mingapi, inategemea na nusakh zilivyo. Kwa mimi nitasoma hadithi tu hizi ambazo ziko humu ndani, kuna hadithi peke yake pasi na sharh, isipokuwa nitaiba katika baadhi ambayo nimeona ni muhimu, ni ya msingi, ambayo nimeandika kwa ajili ya kufanya taalif na kuelezea kwa uwazi, ili baadhi ya ndugu zetu wengine na Waislamu wote kwa ujumla wapate kuelewa yale ambayo yameandikwa ndani. Kwa kuwa kitabu hiki ni kikubwa, hatuwezi kukisoma chote, na hadithi zake nyingine ni ndefu kupita maelezo. Tumechagua kitabu kinaitwa Kitabu al-I'tisam, Kitabu al-I'tisam bil-kitabi wa sunnati. Huu ni mlango wa i'tisam, yani kushikamana na kitabu na sunna. Mlango huu uko karibu na mwisho, kwa sababu al-Imam al-Bukhari mwisho wa kitabu chake ni Kitabu Tauhid, na kabla hapo kuna Kitabu al-I'tisam. Na mwanzo wa kitabu chake ameanza na kitabu al-Iman au kitabu al-Wahi, kitabu bada al-Wahi. Mlango huu ni mlango wa kuanza wahi. Kwa hiyo kuna kuanza wahi kisha mwisho anamalizia tauhid. Kwa maana pale mafundisho ya mwanzo kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwafundisha watu Uislamu, waingie katika Uislamu. Angalieni hikma hii. Na mwisho akaweka mlango kwamba mtu ukifa pia ufe na tauhid. Kwa hiyo mwanzo kuna tauhid na mwisho kuna tauhid, katikati kuna mambo mengi hapo. Sasa kabla ya mwisho kuna Kitabu al-I'tisam bil kitabi wa sunna. Takdiri yake kwamba huu hadha Kitabu al-I'tisam, kwamba hiki ni kitabu cha kushikamana na kitabu na sunna. Kwa maana ndani ya kitabu chake ameweka himizo kwa watu kwamba marejeo yao kwa Uislamu yawe ni kitabu cha Allah tabaraka wa taala pamoja na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kushikamana, kabla sijasoma hadithi, mshikamano wa Uislamu ni jambo muhimu sana, ni mambo ya msingi katika dini. Na mtu ikiwa hutaki kushikamana na Uislamu kuwa kitu kimoja, basi unavunja misingi katika misingi ya Kiislamu, kwa sababu wewe unataka kufarikisha watu, na jambo hilo limekemewa na Qur'ani, limekemewa na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo al-Imam al-Bukhari akaweka mlango maalumu kwamba watu washikamane. Kisha kushikamana huku akasema bil kitabi wa sunna, kwamba mshikamano iwe kwa watu na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa maana hiyo tunaweza tukafanya mukhtasar, mishikamano yoyote ambayo haikutegemea kitabu wala sunna, hiyo sio mishikamano sahihi, hiyo ni mishikamano batil. Kwamba watu wamezua jambo lao au watu wana mambo yao wameshikamana, lakini hakuna ukweli ndani yake wameshikamana kitabu na sunna, tunasema huo sio mishikamano. Au katika dini yetu hii kuna baadhi ya Waislamu wasema nyinyi mnafarikisha umma, mnafanya hivi, hamtaki ushirikiano wa Waislamu wenzenu, wasemana, mabaguana. tunasema mshikamano unatakikana ni watu kuwa wakweli katika maandishi matakatifu ambayo ni Qur'ani na sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tutakavyoona ndani ya mafundisho yetu ambayo tunayafundisha hapa. Na nitajitahidi sana nisitoke katika sehemu nyingine, nitakuwa naangalia sana kitabu hiki chetu kwa ajili ya kupatikana faida mbalimbali. Hadithi ya kwanza ambayo ni hadithi nambari 7268. Nadhani nasoma isnadi au hivi. Haddathana al-Humaydi. Imam al-Bukhari anasema ametuelezea sisi al-Humaydi, ambaye huyu al-Humaydi ni Abu Bakar. Jina lake sahihi ni Abdullah ibn Zubair ibn Isa ibn Abdullah ibn Usama al-Humaydi al-Qurashi. حدثنا سفيان أمتوليزي أسيسي سفيان أمين بن عيينة عن مسعر وغيره، مسعر بن قدام أبو سلم وغيره نوي دينيو، عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أمسيما قال رجل من اليهود لعمر alisema sema mtu mmoja katika mayahudi kumwambia Umar, mmoja katika mayahudi alisema kumwambia Umar ibn al-Khattab, akamwambia ya amir al-mu'minin, ey amir al-mu'minin, law anna alayna nazalat hadhihi al-aya, law kwamba sisi juu yetu sisi, au kwamba lau nazalat hadhihi al-aya alaina, lau kwamba ingeshuka aya hii kwetu sisi, juu yetu sisi. Aya gani? Akaitaja Myahudi amwambia Umar bin Khattab kwamba lau aya hii ingeshuka kwetu sisi, yani imeshuka nyinyi kwa Uislamu, lakini kwamba lau ingeshuka kwetu sisi. Alafu akaitaja ule Myahudi akasema, al-yawma akmaltu lakum dinakum, kwamba leo hii nimeikamilisha kwenu nyinyi dini yenu, wa atmamtu alaikum, na nikaitimiza kwenu nyinyi ni'mati, neema yangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nikaridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa dini. Myahudi ya maneno haya, latakhadna dhalika al-yawma ida, tungefanya siku hiyo iliyoteremka hiyo aya, tungeifanya idi, kwamba hii aya hii, kwamba lau ingeshuka kwetu sisi Mayahudi. Aya yenyewe ndiyo hiyo niliyoitaja katika suratul Maida, sisi siku hiyo tungefanya sherehe, lakini kwa kuwa imeshuka kwenu, sijui kwa nini amfanyi sherehe. Kwetu sisi tungefanya kwamba siku hiyo ni ya nini, ni ya sherehe, kama ni maandamano, kama ni maulidi, kama sijui ni kitu gani, lakini tungefanya sherehe fulani hivi kuonyesha kwamba aya hii imeshuka kwetu. Faqala Umar, kiza majibu ya Umar ambaye ni sahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamwambia inni, hakika mimi, la a'lamu ayya yawmin, najua kwamba aya hiyo siku gani imeshuka, ayya yawmin nazalat hadhihi al-aya, siku gani imeshuka aya hiyo mimi naijua. Akamwambia nazarat yawma arafata, imeshuka aya hiyo siku ya Arafa, fi yawmi jumaati, na imeshuka vile vile katika siku ya Ijumaa. Kwa hiyo Umar yeye hakutaka kufanya nini, kufanya sherehe, na pia vile vile akamjibu akamwambia, mimi pia nafahamu aya hiyo lini ilishuka, kwa maana aya hiyo jueni imeshuka siku ya Arafa na siku ya Ijumaa. na zote hizo ni siku za Idi. Kwa maana Arafa siku ya pili yake ni Idi, na siku ya Ijumaa ni Idi za Waislamu. Kwa hiyo atilia mbali kuwa Idi hizi mbili, kwa maana la takadna, yani la azamna, tungeiadhimisha siku hiyo tukaifanya ni siku kubwa, kama ni kufunga mabendera barabarani, kama ni kuweka udi, kama sikufanyaje, chochote kile mnachokiona, au tukaona tukafanya siku ya maonyesho, Waislamu pale wakatokezea, wengine wakafanya hivi michezo ya nguvu, kama maonyesho mengine watu wanaofurahi, sisi tungeiadhimisha siku hiyo. Lakini Umar akamwambia, siku hiyo mimi naijua, imeshuka wapi? Siku ya Arafa na siku ya Ijumaa, ambayo ni katika Hijjatul Wadaa ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati Mtume alikuwa amebakisha takriban siku 80 kuaga dunia. Kwa sababu baada ya aya hii kwamba leo hii nimeikamilisha kwenu nyinyi dini yenu na nikaitimiza kwenu nyinyi neema yangu na nikaridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ndiyo dini, baada ya kushuka aya hiyo hakuna faradhi zozote zilizofaradhishwa, hakuna haki zozote zilizowekewa, hakuna halali iliyohalalishwa, wala hakuna haramu ambayo imeharamishwa. Lakini aya nyingine zilishuka baada ya hapo, lakini katika masala ya hukumu hakuna hukumu nyingine ambayo imefanyaje, imeteremka baada ya Mtume kuzungumza maneno haya. Na alizungumza siku ya Arafa, baada takriban siku, baada ya hapo Mtume akakaa siku takriban 80 kisha akaaga dunia. Kwa hiyo raji, ukiulizwa swali, umeulizwa mwanafunzi, je, wataka kusema kwamba aya hiyo ndiyo aya ya mwisho kwenye msahafu kushuka? Utasema hapana. Katika masala ya hukumu halali na haramu, hiyo ndiyo aya ya mwisho. Hakuna aya nyingine iliyokuja baada ya hapo kuhalalisha halali au kuharamisha haramu, isipokuwa mambo yote yaliyokuja ni mambo ya kawaida. Bila shaka itakuwa amepata faida fulani. Faida yenyewe kwamba dini imekamilika na wala hahitaji kuongezwa, na vile vile hahitaji dini kufanyaje, kupunguzwa. Dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuja nayo haifai Waislamu kuiongeza wala kupunguza. Ukiongeza kitu utakuuliza hiki kitu umekitoa wapi? Na wale watuoni wengine wanasema, fama lam yakun yawma idhin dina fala yakunu liyawma dina. Aya hiyo iliposomwa, al-Imamu Malik akasema, ikiwa jambo siku hiyo Mtume za sallam yuko hai halikuwa dini, leo hii pia vile jambo hilo aliwezi kuwa ni dini. Fama lam yakun yawma idhin dina, ikiwa siku hiyo Mtume yuko hai jambo hilo halikuwa ni dini, fala yakunu liyawma dinan, leo hii jambo hilo aliwezi kuwa ni dini. Hata ulipambe vipi, ulitie rangi, umwite mheshimiwa fulani hivi na hivi, jambo hilo maadamu siku hiyo alikuwa ni dini, basi na leo haliwezi kuwa ni nini? Ni dini. Kwa Uislamu ni neema, kadhalika Uislamu ni dini maridhawa, imeridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Na yule ambaye atakayetafuta usio kwa Uislamu kuwa ndio dini, akatafuta dini nyingine au akaamua kufanya jambo la msete, falan yuqbala minhu, mtu huyo hawezi kukubaliwa na akhira, mtu huyo atakuwa ni katika wale watu ambao waliokula hasara. Kwa yeyote asiyekuwa Muislamu ni mtu ambaye aliyekula nini? Aliyekula hasara, kwa sababu akutaka Uislamu kuwa ndio dini na akaifuata, kwa sababu ni dini ambayo imeridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. كشا الإمام البخاري رسمه سمي سفيان من مسعر ومسعر وما سمي مسعر قيسا وقيس طارقا نقيس جاي من سفيان طارق حديث صحيح zinatambuliwa kwa njia hii ambayo tumeisoma sisi unataja sana kwamba hadithi hii kapokea mtu fulani mtu fulani mtu fulani mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ama zile hadithi za kutunga ambazo sio kwa sana hazikubali hadithi za wafanya biashara hazikubali zile hadithi za uongo kwa sababu kuna watu wana tabia kutunga hadithi za uongo kama hadithi gani kutulubu ilma walau bisin itafuteni ilmu japokuwa china tafuteni ilmu japokuwa china hiyo hadithi ya uongo haina sana na mtume sallallahu alayhi wasallam wala haijui china kwa ni maneno ambayo ya uongo haya au ngo mwingine akwambia sui alharisa tutashuddu dhahr boko boko lina kaza mgongo kitu kama hicho sasa hadithi za kutunga nyingine au man anfa kadirham li maulidi sallallahu alaihi wasallam mwenye kutuadiria mmoja kwa ajili ya maulidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam atapata kaza hadithi hizi hakuna ni hadithi ambazo zimetungwa na jawasisi majasusi katika wale ambao mazindiki ambao watakuharibu Uislamu ndio wametunga mambo kama haya kwa hivyo tunaendelea hadithi nyingine hadithi nyingine hadathana Yahya bin Bukair حدثنا يحيى ابن بكير حدثنا ليث الليث بن سعد عن عقيل ابن خالد عن ابن شهاب ابن شهاب بن محمد بن مسلم اخبرني انس ابن شهاب رسم لي انس انس بن مجوان ابن مالك انه سمع عمر أنس بن مالك أممسكية عمر بن الخطاب رضي الله عنه الغدا حين بايع المسلمون أبا بكر أممسكية أنس كمسكية عمر سيكو أمبايو أليكوفا نتوم صلى الله عليه وآله وسلم أممسكية نتوم كتكسيكو أمبايو amekufa yani Anas amemsikia Umar siku ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم amekufa maana kusudia ilghada maana hiyo kama siku ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم amekufa akana kusudia jana yake au jana baya almuslimuna Abu Bakar waislamu walimpa bai Abu Bakar hadithi kwenye Bukhari kwamba waislamu walimridhia Abu Bakar wakampa bai au wakamwambia yeye ndio kiongozi baada ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam waislamu maana masahaba kwa hapa tunapata picha vile vile kwamba baada ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuongoza anafuata Abu Bakar mtume akifa anakuja Abu Bakar alipokuja Abu Bakar kaja Umar Uthman kisha Ali kwa utaratibu wa uchaguzi katika upande wa Kiislamu ili tunawarushia baadhi ya watu fulani uchaguzi katika Uislamu kama vile masala ya khilafa usimamizi ambao una nguvu katika daula mtu akichaguliwa mpaka afe alafu ndio anakuja mwingine awe mbaya awe mzuri kitaratibu za Kiislamu mpaka afe. Akifa haja mwingine. Na hilo mara nyingi linaondoa sana mizozo kwa watu. Kwa sababu kukiwa na uchaguzi kila wakati kila mara fujo zinatokea, damu zinauliwa, amani inakuwa kuna mambo mengi sana yanatokea na nyinyi mnafahamu, mnashuhudia jambo kama hilo. Kwa hivyo vile vile tunawapiga vidongo wale watu ambao wana harakati wengine wanasema kwamba watu kuna mambo ya kifalme. Ufalme ndio dini, ndio Uislamu katika uchaguzi. Kama mtu akikaa pale ni kifalme, anakaa mpaka afe. Aje mwingine vile vile mpaka afe. hatujaona mambo mapinduzi wala demokrasia za kikafiri. Mambo haya hayakuwepo katika zama za Uislamu na mambo yalikuwa yanakwenda vizuri. Uwezi kuishi milele, utakufa. Baya almuslimuna Aba Bakr, Waislamu walimbei Aba Bakr. Wastawa ala mimbari, hii sasa wastawa ala mimbari, akapanda yani Umar kwenye mimbari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akapanda Umar juu ya mimbari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tashahada, kisha akafanya tashahudi akasema kwamba inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Kabla Aba Bakr au kabla Abi Bakr, kabla Abu Bakr yeye hajazungumza chochote, lakini Umar yeye akasimama akazungumza. Faqala, akasema amma ba'du. Na ndio maana mnatusikia sisi Waislamu baada ya kupiga himdi tunasema amma ba'du fa inna aslaka alhadithi kitabullah. Wena akasema amma ba'du, amma baada yale yalitangulia akaeleza. فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أبم تقوى الله تبارك وتعالى أبم تقولي أبتم واك محمد صلى الله عليه وسلم الذي عنده أمبالو لكم بلياك يعني للي أمبالو لكم بلياك يعني آخرة الذي عنده فمعنى اللي أمبالو لكم بلياك آخرة على الذي عندكم جوا لي أمبال لكم بليل. ويمتم صلى الله عليه وسلم أم تقولوا قادل يا مامو يا آخرة يعني مامو يا دنيا يوتي ينونين عندما يوم أنا متم أقول على تكنولوجيا يوتي حكو تنجنزة سندانو حكو تنجنزة كاميرا حكو تنجنزة كتو جوتي حكو تنجنزة yeye mambo yake ni akhira. Anaitafsiri wa shamsi wa duha kama vile ilivyo, na hapa kwa jua labda lenye kutoa mwangaza. Lakini mtu mwingine tapeli katika dini anakuja sema mzungu katoa wa shamsi wa duha ndo katoa kamera pale, tukasema huu ni utapeli katika dini. Si kweli. Kama hizo science ziko kweli, angezitoa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake. Ikiwa Mtume hajajieleza, wanasayansi wamegundua kwa mtindo wao, wasema haya ni mambo yao ya kidunia ambayo yanakubalika, tuwapindi vile vile. Kwa hiyo usichanganye dini na dunia, kwa maana kwamba hii dini imekuja na mfumo kamili katika mafundisho yake ambayo ni mfumo vile vile ya kibinadamu, lakini kuna mambo mengine ambayo kwa kweli ni mambo ya teknolojia, hayo atumuhusishi Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Mkimuhusisha nayo itakuwa Mtume ni jahil, ni mjinga, kwa sababu hakutufundisha au hakuvumbua yale ambayo yanatakikana kwa mwanadamu kuyavumbua. Yeye akayawacha wakaja wakina Filipino, si wakina John nani, wakina fulani, alafu hao wanaambiwa kwamba wamefanyaje wazinduzi katika baada ya kuisoma Qur'an. Tunasema huu ni uongo, si kweli. Haya, baada ya kuzungumza akasema wa hadha alkitab mahalu shahide, katika tarjama kitabu li'tisam bil kitab wa sunna, asema wa hadha alkitab, kitabu gani hicho? Wa hadha alkitab, kwa maana na hiki kitabu Qur'an. Wa hadha alkitab, na hii Qur'an, alladhi ambayo hada Allahu bihi rasulakum, amemuongoza Allah tabaraka wa taala bihi, kupitia hiyo Qur'ani mtume wenu nyinyi, yani Mtume sallallahu alaihi wa sallam ameongozwa na hii Qur'ani. Wa hadha alkitab, na hiki kitabu, alladhi, kitabu ambacho, hada Allahu bihi, amemuongoza Allah kwa kitabu hicho, rasulakum, mtume wenu, fakhudhu bihi, kishikeni, kikumbatieni, tahtadu, utaongoka. Kwa maana kwamba uongoko uko kwenye nini? Kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii fakhudhu bihi, kichukueni hicho kitabu, sio kwamba watu kitabu kwamba kichukua kibebe wakipanguse misikitini kikae watu sikisome, maana yake kwamba imanu bima fi, fanyeni kazi yale ambayo yako ndani ya kitabu, kama vile walivyokuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, watu hawapiti aya kumi mpaka kieleweke hapa kuna kitu gani. Watu wanazisoma, wanazifahamu, kisha wanazifanyia kazi. Ikiwa watu wamekatazwa riba, watu wataanza riba. Pombe, pombe. Sijui msherekee sherehe za Mayahudi na Manasara, watu wanajikataza nayo kwamba hatutaki sisi, hatumo. Fakhudhu bihi, watu wakifanyie kazi ni kitabu wakichukue. Wa innama, hakika hapa na vingine, hada Allahu bihi rasulahu, hakika hapana njia nyingine, kwamba Allah amemuongoza kupitia kitabu hicho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kwa watu washikamane na mafundisho ya Allah tabaraka wa taala, na hatuwezi kushikamana nayo, kwanza lazima tukisome, tujue, ujue kutamka vizuri matamshi ya Qur'an, ukae chini, hakuna mambo ya ushabiki katika dini. Watu wakisome kitabu wapate kukielewa. Masahaba walikuwa kwa hivyo hivyo, kazi yao ikawa misikitini na kusoma Qur'an. Baraka insha Allah zitashuka kutoka mbinguni, lakini kwa kuwa sisi tumejichagulia dunia yetu tukaiacha akhera yetu, ndio madhila yote haya ambayo yanatukuta na yanatusibu sisi Waislamu. Ndani hatuko, nje hatuko, twaning'inia mpo mpo. Dini utaka kujifundisha, Qur'ani huijui, Qur'ani wasoma vibaya, utamka utamka vibaya, lakini huna juhudi zozote katika njia ya kuitamka vizuri. Au kuna kijana mmoja alikuwa na mtu mmoja katika mazungumzo hivi, basi kwa kuwa mimi namfahamu, labda amesoma katika vyuo hivi vya Makurafi au vyuo vya masuala ya Sunna, na zamani elimu ilikuwa zikitolewa hivyo hivyo, nilikuwa namwambia wewe unafahamu, unajua, hebu nisomee alifu. Alifu tunisomee. Basi akasema sawa. Naambia si jambo la mzaha, nisomee kweli. Akasema alifu be te. Sasa ndugu zangu Waislamu, hivi kweli kwenye Qur'ani au katika mwanzo kujifundisha kuna alifu be te? Na sote sisi tumezoea kusoma alifu bete, ndio hivyo au sivyo? Haya ni makosa, haisomwi alifu bete, inasomwa alifu bata. Hivyo ndio usahihi, kwa sababu hata kwenye Qur'ani ukitamka huwezi kusema bismillah au ba ukasema mali katika biruusi kumau sehemu gani ya ba sehemu nyingine ambayo sokana kasa amju kwenye ba nifata ba rabban, hatuseme rabba nafudhi hiyo pengu kwenye Qur'an. Sasa pale utasema, kwa sababu umesema be, utasema rabbe au utasema rabba, darudi kule kule kwenye nini, ba alifu ba. Kwa hiyo utakuta kwamba watu wengi labda wanakosa misingi katika kutamka. Kwa hiyo watu wajifundishe vizuri Qur'ani kisha tuifanyie kazi, na hivyo ndio masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakisoma kitabu chao, na vile vile Mtume ameongozwa kupitia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kote ndio kwenye huko kwenye kitabu ndio kwenye mafanikio. Hadithi nyingine mahali shahidi kama nilivyozungumza, aliposema wa hadha alkitab, kwa maana tushikamane hiki kitabu, akaliposema fakhudhu bihi, kishikeni, kiumeni, kikumbatieni hicho kitabu. Hadithi inayofuata حدثنا عبد الله بن صباح حدثنا معتمر قال سمعت عوفا أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم كما سندي لبكوجة رسيما هيك الله تبارك وتعالى naashakum, amewanyanyua nyinyi bila Islam kwa Uislamu, kama sisi Waislamu tumenyanyuliwa kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa sisi tuna izza kubwa, hadithi fupi tu hiyo, tuna izza kubwa. Allah ameturufaisha, ametuongoza, ametujalia kwamba sisi ni watu wa juu, na ahadi chungu zima ametuwekea ikiwa tutafata masharti kupitia huu Uislamu wetu na vile vile kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Japokuwa nyinyi mnaona kwamba kuna ugumu, lakini nasema tukirudi kwa Allah tabaraka wa taala, ukweli wa kurudi katika dini yetu, basi hakuna mambo magumu. Lakini tukifuata mifumo hii ya kikafiri, kwa kuwa tutakuwa tumeacha mwongozo sahihi, basi tutakuwa tunaishi kwa dhiki, kwa taabu, bila raha. Leo kuna watu hii hawana raha kuhusiana na mali zao, mapato yao, na vile vile kwa kuwa wamehalifu, wengine wamechukua labda pesa katika sehemu za mariba na sehemu nyingine. Kwa kuwa wameuacha Uislamu, basi wanakuwa hawaishi kwa raha, wanaishi kwa taabu, kwa sababu wameuacha Uislamu wao na wamemuacha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hadithi inayofuata, hadathana Ismail hadathani Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه. فقام عبد الله بن عمر المواندكية عبد الملك بن مروان قام بأن أمقبيع وأقر بذلك بالسمع والطاعة وكماني وأقر وأقر وأقر بذلك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. انا اقر لك نسخه نجيه مكوجه هيفا نجيه نظام فوق مكوجه اقر لك واقر لك دو امبازو نسخه زوته. هو عمر بن عبد الله بن عمر هل مؤلكيا عبد الملك بن مروان بن مروان kumpa bai'a, mkono wa kiaga kwamba yeye atamtii na akakiri kwako wewe, au akakiri kwa hilo kwamba atamsikiza, wa ta'ati na atamtii, ala sunnati rasuli, ala sunnati Allah, kwa mwenendo wa Allah tabaraka wa taala, wa sunnati rasulihi fi mastata'tu, na sunna bwana mtume katika lile ambalo yeye analiweza, katika lile ambalo yeye anafanyaje, analiweza. Haya masala ya viongozi hapa, nataja katika mambo ya viongozi, alafu mimi nimeona kama nimeruka hadithi moja au sijaruka, sijaruka hadithi, nimeruka somo la msemi. Meruka hadithi moja, basi tutairudia kihivi hapo. Abdullah ibn Umar anamwandikia barua Abdul Malik ibn Marwan kwamba yeye anamuunga mkono na kumpa bai'a na kukiri hilo kwamba atamsikia na kumtii katika mwenendo wa Allah tabaraka wa taala na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile ambalo yeye anaweza. Kwa maana wale wenye mamlaka katika daula ambao wanatuamrisha mambo ambayo hayajakatazwa na sheria, inabidi sisi tuwatii ikiwa hayajakatazwa na sheria. Lakini yakiwa sheria imekataza, hatuwatii, lakini vile vile hatutoki kwenye taa yao. Yaani unaweza usimtii kiongozi, lakini bado uko kwenye taa yake, kwa maana hutaki kumuasi, kutengeneza magenge katika kumpigia vita na kumtoa, lakini huwafikiani naye kwa sababu amekwenda kinyume na utaratibu wa dini yetu sisi ya Kiislamu. Mathalan, kiongozi akawaambia watu wafagie kila siku wa mwezi na mara moja mji huo msafi, ni jambo ambalo kwa kweli jambo zuri watu kufanya usafi, na usafi umeamrishwa kwa watu wafanye usafi katika mji, jambo zuri. Hakuna watu kupinga kwamba sisi siku ile tunafungua maduka yetu, unataka kuleta uasi ndani yake, tunasema jambo hilo halifai. Lakini mathalan kiongozi huyo huyo aseme kama vile viongozi wengine wanavyosema waliokuwepo katika mabunge yetu sisi, wanaozungumza kwamba binti yoyote anayefika kwamba miaka 9, 14 miaka 14 na kuendelea ukumuoa huo umembaka, tunasema haya si mafundisho sahihi, kwa sababu inakwenda kinyume na Uislamu. Mabinti wetu wakishabaleza tunawapa waume, ndio taratibu ya Kiislamu. Lakini watu wako tayari kwenda kuchanganyika na michanganyiko ambayo si ya Kiislamu katika mashule, katika nini, binti akitoa mimba akifanyaje, ana tatizo na yeye, anaonekana kwamba umempa haki yake. Uislamu haufundishi hivyo na sisi hatukubaliani nayo hayo. Lakini hatutoi kwenye toa zenu, bali tukapo kwenye toa zenu kwa watu hivyo hivyo, lakini Uislamu haufundishi hivyo. Kwa kama mimi na binti yangu nitakuozesha awe na 9, 10 maadamu nimeridhika na wewe, si wangu kuozesha, wameleka. Kwa sababu mtume wetu kafanya hivyo na masahaba wamefanya hivyo na Uislamu umeruhusu hivyo, ni jambo ambalo halina tatizo lolote katika nini, katika Uislamu. Hilo sisi tunalizungumza kwa kinywa kipana na kirefu. Kwa hiyo kama mtu utapata tabu kwa sababu hiyo, ndio mimi nishazungumza tayari, nisikieni. Kwa hiyo sisi tutafanya taa katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala amewekea maelezo. Tusitoke kumwasi kiongozi, tusitengeneze magenge, hatutengenezi. Tusipindue nchi, hatupindui, kwa sababu Uislamu unakataza jambo kama hilo. Harakati za ovyo ovyo, kuleta shamra shamra katika miji na vurugu, mambo hayo hayatakikani. Vumilianeni, watu wafanye subra mpaka pale fatwa itakayopatikana. Tukirudi katika hadithi iliyopita, ambayo ni hadithi ya Ibn Abbas, Allahumma allimuhu alkitaba, kwamba hadithi ya Ibn Abbas, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwombea dua Ibn Abbas kwamba ee Mola wangu wa haki, mfundishe huyu Ibn Abbas kitabu, yani Qur'ani. Ee Mola wangu wa haki, mfundishe huyo Ibn Abbas alkitaba, mfundishe Qur'ani. Kwa maana kumfundisha Qur'ani ni katika masala ya taalimi lafzi wa taalimi lmanawi, Qur'ani haijue kilafzi na kimaana vile vile. Na hii dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imefanya kazi kubwa na Ibn Abbas radhiallahu anhuma yulakabu bitarjumani al-Qur'an, alikuwa yeye ndio mfasiri bora wa Qur'ani na katika masahaba wakubwa, min a'lami sahaba, ni katika masahaba ambao wanajua zaidi kuliko masahaba nyingine wengine katika masala ya tafsiri ya Qur'an. Kwa Ibn Abbas alikuwa ni mtu ambaye anaifahamu zaidi hii Qur'an. Kwa hiyo kuipata tafsiri ya Ibn Abbas au yani yale ambayo ametafsiri kwa sanadi iliyokuwa sahihi ni jambo muhimu na ni jambo bora sana, kwa kuwa yeye alikuwa akifanya nini, akiifahamu hii Qur'ani kwa undani zaidi kwa dua ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tunaendelea au bado? Au tosha? Tunaendelea. Babu kauli nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, huu ni mlango wa mtume, maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, bu'istu bi jawami'i al-kalim, kwamba mimi nimepelekwa kwa jawami'i al-kalim. Bu'istu bi jawami'i al-kalim, mimi nimepelekwa kwa mkusanyiko wa maneno. Kwa maana kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaweza akazungumza kitu kidogo kikawa kina maana pana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweza kuzungumza kitu kikawa kina maana pana zaidi. Kivipi? Yaani mtume anaweza akazungumza jambo moja likawa na maana mapana pasi na kuleta tafsiri nyinginezo. Mfano, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo halikuwepo, basi hilo ni lenye kurudisha. Haya ni maneno mafupi. Yoyote mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo halikuwepo, yani jambo ambalo mtume hakulifundisha, basi hilo ni lenye kurudishwa. Sasa wewe utaangalia hapo, lilofundishwa ni lipi, unalifuata? Lile ambalo alikufundishwa ulifuata? Kwa maana sio ukaja nyuma tena ukaleta kitu alafu ukasema hili vipi, kwani hili pia linafanana fanana fulani, naweza likafaa? Utaambiwa hapo wewe hujaruhusiwa, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam jambo hilo hajalifundisha, na kama hajalifundisha, basi wewe huruhusiwi wewe kufanyaje kulifanya jambo hilo. Au fasalu ahla dhikri, waulizeni wenye kujua. Sio lazima atajwe ni mtu fulani, mtu fulani, mtu fulani. Au utaambiwa, mtaambiwa swalini. Kuna mafundisho maalum ambayo yamekuja kuwafundisha Waislamu habari za swala, utakiwa ufuate yale ambayo fanyaje yamefundishwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa katika hayo mtume anatuelezea katika hadithi hiyo kwamba hadathana Abdul Aziz bin Abdullah, hadathana Ibrahim bin Saad an ibn Shihab an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مسيما بعث بجوامع الكلم ميمي المتلقوا ومكسانيكو ومنين كسانيكو ومنين ومن نوزا كذوم ذاكيتو kidogo kitafahamika wakati huo huo. Yani kia kimekusanya mambo mengi. Akasema wanasabtu birroabi, na nimenusuriwa mimi na hofu, kwamba mimi sio kwamba ni mtu mwenye kuogopa, hofu kwangu hakuna. Kisha akasema wabainama ana naim, wakati pindi mimi nimelala, ana naim, mimi ni mwenye kulala, raaituni utitum bimafatihi khazaini al-ard, nimeona mimi kwamba nimepewa funguo za hazina za ardhi zote. Nimepewa funguo za hazina za ardhi yote hii. Fawudhiyat fi yadi, na zimewekwa hazina hizo katika mikononi mwangu. Yaani mtume amepewa, amefunguliwa dunia yote, amepewa ile dunia, lakini yeye hakuwa na haja nayo. Qala Abu Huraira, Abu Huraira akasema fadhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa maana mtume sallallahu alaihi wasallam alikufa, wa antum talghatunaha, na nyinyi tastakhrijunaha, mnazitoa hizo hazina. Hazina mnazitoa vipi? Kwamba watu wanakwenda sasa hivi kufungua madini na Tanzanite, kuna kitu fulani, kitu fulani, mahali fulani, wanashughulika na dunia na wanazitoa kwa tabu na juhudi kubwa katika kuendesha maisha yao ya duniani. Lakini mtume sasa salam asema faqala Abu Huraira, Abu Huraira akasema kad dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume amekwenda zake, amefariki, wa antum talghatunaha au taraghatunaha, na nyinyi mnazitoa, kwa maana mnatoa hizo hazina zilizo ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam alifunguliwa na akapewa katika mikono yake, lakini hakuwa na haja nazo, hakuwa na haja nazo. Sasa katika hadithi hiyo na mlango ambao tumeutaja, hakutueleza, ameeleza maelezo makubwa kwamba yeye kapewa hazina za ardhi yote, lakini hakuzitambua hazina fulani, hazina fulani, hazina fulani, hazina fulani. Lakini ishara ya Abu Huraira aliposema kwamba mtume alipokufa, na nyinyi sasa mkaanza kutafuta zile hazina, mkaifungua kina Kisra na Kaisara huko Konstantinia, ikawa mnapata neema kubwa, Uislamu kawa una neema kubwa sana, Uislamu umekuwa ni tajiri. Lakini kila unapokuwa tajiri, wale watu wenye maarifa zaidi walikuwa wanalia, wanasema twalia kwa sababu dunia, tunafunguliwa dunia na sisi tunataka akhira. Waislamu hao mwaka huu wapo wenye kulia kwa sababu dunia yao imefunguliwa, yani wao wamekaa lakini wamefunguliwa na dunia, neema chungu tele zinawajia. Hakuna mtu maskini, hakuna aliyekula, hakuna hivi, watu wote wanaishi kwa neema. Bana mimi na shida, sio mkopo milioni tano hizo, kafanya shughuli zako, kafanya shughuli zako, wauza, wanunua, wala kuna wasiwasi wote, ndio unaingia msikitini kufanya ibada. Kipindi hicho kwa Waislamu kilifika. Lakini wengine wenye maarifa katika masahaba walikuwa wanalia, machozi yanawatoka, wanasema dunia inatuangamiza. Na kweli Waislamu, dunia imetuangamiza, ituangamiza, tuangamiza. Tunamiliki hazina kubwa kubwa za dunia, lakini kwa kuwa watu waliacha dini na Allah akazichukua hazina zake. Na mifano hii ilikuwa tunaipiga sana kwa baadhi ya maeneo kuwakumbusha Waislamu wa hapo nyuma walikuwa na neema wakafungua miji, miji ikawa Kiislamu. Islamu walifungua mpaka sehemu za China, ilikuwa haiti China enzi hizo. Waislamu walifika mpaka Ulaya, Barcelona huko, wakakaa miaka takriban 800. Ikawa Waislamu wana neema, bendera kule za pepea, Waislamu wana neema. Kulikuwa na maktaba kubwa Kodoba huko, yani Barcelona pale Uislamu umekaa miaka 800, na athari ipo. Maulama wametoka pale, vitu vingine wametengeza pale Waislamu, majumba mengine mpaka leo yapo Spain. Na mpaka leo kuna wazungu wanaenda katika miji mingine, wanakwenda kule kufanya ziara, kuangalia zile turathi, mali za Waislamu. Atilia hapo tu, Uislamu kaita athari kubwa sana, wakatoka maulamaa wakubwa, japokuwa wengine sio asili yao pale, wakina al-Imam Ibn Malik, ambayo sasa hivi ni imamu mwenye kutegemewa, imamu wa lugha. Hiyo kisikia Sharh Ibn Aqil, ambayo amesherehesha hizo beti za Alfiya Ibn Malik, ambacho ni kitabu kinafundishwa university, sio ya kisauni wala sijui ya mbali, ya Madina ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinafundishwa kitabu hicho mpaka leo hii, kimetungwa kutoka na mtu kutoka Barcelona, Spain. Uislamu jinsi ilivyokuwa na athari kubwa, kwa kuwa watu walishikamana na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakaiacha dunia yao. Dunia inakuja tu yenyewe, lakini ukiitafuta uipati, utakuwa kama vile kafiri. Makafiri wanashindana, akwambia mimi leo namiliki bilioni dola 32, labda tajiri namba moja, lakini bado ang'ang'ana atafuta hela. Lakini kama ni Muislamu, ni kununua saruni zako 40, kanzu zako 60, ikawa mwenye nyumba yako karibu na msikiti wa swali, fedha zako nyumbani kwako na tuende ibada yake, wala una wasiwasi wote. Lakini kutwa sisi tuko mbio, tumeiacha ile dini yetu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa hazina hizi, lakini yeye hakuzifungua. Lakini Abu Huraira anasema baada ya Mtume kufa, watu wakawa wanazichokoa. Sasa nenda huko Mererani, sunenda Andeni, sunenda wapi, si kila mahali duniani, Kongo, watu wafa kwa ajili ya mambo haya, na Waislamu wengine huko wanakimbia kwa ajili ya mambo haya. Haya hatujakatazwa kuyatafuta, lakini kilichokatazwa ni kwamba asilimia kubwa mnaifanya dunia na asilimia ndogo mnaifanya Uislamu, kwamba Uislamu ni kiki cha ziada. Kwa kuwa Uislamu ni jambo la msingi, Muislamu anafanya kwamba Uislamu ni kiki cha ziada, baada ya shughuli zangu ndio Uislamu. Ndio Uislamu wa leo. Waislamu jitoleeni, misikiti imarishwe, kwenye pesa zao zifikae, kila misikiti michafu, haina rangi, haina hivi, lakini nyumba zenu zawaka. Na kutoa kijindoo kimoja tu kubwa rangi msikiti utaki? Haya ndiyo maneno ya sawa sawa kuhusiana na Uislamu. Shilingi 10 yake mtataka kutoa, lakini katika mambo ya kidunia ataweza kutoa kila kitu kile ambacho anakihitaji. Muendelee. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا الليث بن بساط متوهم تاجا عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتوك أبي هريرة رضي الله عنه وقمتم صلى الله عليه وآله وسلم. Abu Huraira huyu anapokea hadithi nyingi sana katika kitabu hiki. Na Abu Huraira ni mtu alikuja mwisho mwisho kabisa kujifundisha tu msikitini, akaelewa dini. Alikuja ni mkubwa, lakini amewapita masahaba wengi katika upokezi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu waliwazee msikate tamaa. Hivyo hivyo na minyana hivyo hivyo. Allah anakuhakikisha unapata chochote. Ima unaweza ukawazidi wale ambao wametangulia kwa miaka. Lakini kwa sababu ikhlasi yako wewe na jitihada yako, Allah akatia baraka, ikawa ni mtu muhimu katika jamii na unaweza ukahudhurisha mada kama hizi ukafundisha na hakuna tatizo lolote. Kwa vijana msikate tamaa. Mtu na miaka 40 tunasema bwana sikishapitwa bwana. Kumbe mwenyewe atakuwa yani kunagea uvivu hapo. Bwana sisi bwana shapitwa wakati wetu. Bado Abu Hurairah mtu mzima na yeye ndio mwenye hadithi nyingi kuliko sahaba mwingine yoyote. Kwa maana ameshinda mpaka wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah anasema, kala amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma min al-anbiya'i nabiyun illa u'tiya min al-ayati ma mithluhu u'min au amana alayhi al-bashar. Huko imekuja u'min au amana. Nasema? Ya pili ama. Ya kwanza umin, ya pili ni ama. Hakuna mtume yoyote aliyekuja isipokuwa utiya min al-ayat, imekuja min al-ayat kwani isipokuwa amepewa katika miujiza. Min al-ayat kwa maana katika miujiza, ma miujiza ambayo mithluhu, miujiza ambayo, kwa sababu hiyo ma hapo ni ma itakuwa ya mausuli, ma ambayo mithluhu umin, yani mithlu umin, mfano ya miujiza hiyo wameamini, wameamini au amana alayhi bashar, au wameamini watu. Kwa maana kwamba hakuna mtume yote anayekuja hapa duniani isipokuwa amepewa katika ayat alama ambazo watu wamemwamini kwa alama hizo. Watu wamemwamini kwa alama hizo. Taambiwa kwamba Isa anafufua watu, anawasemesha watu, anawaponesha watu, akikushika hivi unapona. Na sijui wakina Saleh, wakina Hud, wengine wamekuwa ngamia, ngamia kasema, wengine kadha, kina Musa Rabu amepewa ayat nyingi, uchawi. Wafuasi wa Firauni walikuwa wachawi, na Musa naye akafundishwa jinsi ya kuutibu, akapewa akapewa miujiza kali yake zaidi. Kwa maana wale wachawi wao wakawa wanamezwa na fimbo ya Nabii Musa ili watu wapate kuamini pale pale. Yaani kwa kila mtume kapewa miujiza yake, kila mtume na watu kutokana na watu wake. Ndio maana akasema mithlu umin alayhi al-bashar, mfano wake hizo ayati ambazo wamepewa wanaamini watu. Yaani mtu unapoa kitu pale pale pa watu wanaamini, hebu muue huyu, unamuua. Mfufue, unamfufua. Huyu kipofu mfanye aone, akimshika hivi aona. Mfanye aseme, anasema. Hizo ni ayati, kila mtume kapewa miujiza. Kwa hiyo hapa mtume anathibitishia, anasema hakuna yoyote katika manabii isipokuwa amepewa alama, alama ambazo watu wanamuamini kwa alama hizo. Kisha akasema wa inna ma kana alladhi utitu wahyan, hakika hapa na vingine, kana alladhi utitu, lilikuwa lile ambalo niliopewa mimi, utitu nimepewa mimi, ni wahyan, nimepewa wahi, au hau auha Allahu ilayya, amenipa ufunuo Allah kwangu mimi. Kwa Allah amenifunulia kwangu mimi, huo wahi kunipa mimi. anakusudia ni hii Qur'an, kwa sababu tuko kwenye kitabu al-i'tisam na vile vile ni Qur'an labda na hadithi zake. Fa arju, mtume anasema natarajia, anni kwa kwamba mimi, aktharuhum taba'an, nitakuwa ni mwingi wao taba'an yawm al-qiyama, kwa kufuatwa siku ya kiyama, nitakuwa na wafuasi wingi kuliko mitume mingine siku ya kiyama. Haa, kwa nini yeye ana wafuasi wengi kuliko mitume mingine? Pana siri gani hapa? Watu wenye elimu, wachambuzi wa mambo katika ahlul ilm, wanasema kwamba yeye mtume sallallahu alaihi wasallam muujiza wake ni mkubwa kuliko miujiza mingine. Kwa nini? Kwa kuwa ameletewa Qur'ani yenye lugha ya Kiarabu, Waarabu wameshindwa kuelezea lugha yao kama ile Qur'an. Atilia mbali mtume amekaa kwa sallallahu alaihi wasallam kwa muda mrefu, lakini wameshindwa kugeuza ndani yake, yani wameshindwa kuitilia mikono ile Qur'ani na kutia kupatika maneno yao, jambo hilo wameshindwa. Kwa hivyo muujiza huo ni muujiza mkubwa sana, na muujiza wake sio kwamba kimetokea kitu pap na watu wakaona saa ile ile. Mathala leo kama utaambiwa kwamba Musa, fimbo ya Musa ilimeza wachawi huko nyuma, jambo hulitiliwi uzito sana, kwa sababu ni kitu ambacho kishafanyika na wewe huja kiona. Unaweza kusema hizo ni story tu bwana, eh, hizo ni story bwana. Lakini leo hii kuna Qur'ani ambapo katika muujiza wetu sisi Waislamu ni hii Qur'ani imebaki kwamba Allah ataifadhi, na mpaka leo ipo. Mbona mashindo kuibadilisha wakati Biblia vitu vingine vyote vimeingia mikono? Hii vipi? Mbona watu wanashindwa? Na ukitaka kubadilisha watu wanaelewa kwamba wewe unafanyaje, unabadilisha. Hapo bwana, haya maneno sio Qur'ani. Ukichomeka kitu na Qur'ani haikuja hivyo. Qur'ani ni kitu kimehifadhiwa. Kwa hili jambo ni jambo la kimiujiza. Wameshindwa Waarabu mafasaha. Sisi Waswahili ndio kabisa hatuwezi kufanya mambo kama haya. Japokuwa kuna Waarabu kwenye visa mnavyosikia huko nyuma, na Mwarabu mwingine akaomba basi lete sura au aya katika Qur'ani, akasema basi mimi nitaleta. Kamba alete. Akatunga sura yake sasa naye. Kamba alete, akaanza kusema al-fi'lu mal-fi'lu wa ma adraka mal-fi'lu lahu dhanabu wabilu wal-Qur'anu wal-Khurtumu tawil. Ha, nini maana yake kwa al-fi'lu mal-fi'lu? Kwamba tembo ni nani tembo? Wama adiraka malfil, ni kipi itakujuza wewe ni nani tembo? Lahu dhanabu wabidu, ana mkia mfupi, walkurutumu mtawili, na mkonga mrefu. Sasa yeye azungumza kitu ambacho kakiona akaanza kukisifia, lakini Qur'ani inazungumza vitu ambavyo vinakuja huko mbele na vingine vinatokea, kwamba kuna vitu vimetokea na vitu vingine ambavyo vinakuja mbele. Kwa yeye kwa kutaka ile inadi na kupingana na mafundisho sahihi, akaanza kuleta mambo kama hayo ambayo hayana ukweli ndani yake, na watu wakafanyaje, wakamfichua uongo wake. Kwa hiyo Qur'ani haijabadilishwa, na hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna vipimo maalumu, watu wamekaa wakavichambua. Ukileta hadithi yako umetunga jana, karne ya tatu, karne ya pili, Waislamu wanabainisha, wanaangalia hadithi hiyo ilitokea kwa nani, kwa nani, mpaka kwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa arju, mimi nataraji, anni aktharuhum taba'an yawm al-qiyama, kwamba mimi nitakuwa na wafuasi wengi siku ya kiyama. Kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam atakuwa na genge kubwa sana. Na sisi bado tunaendelea. Kuna kizazi kitaondoka, kuna mgeni ataondoka, ataondoka. Watu wanaingia katika Uislamu makundi kwa makundi, na wanakufa katika Uislamu watu makundi kwa makundi. Manabii wengine wanakuja, mtu ana watu wawili. Mtu anazungumza aya, anapiga aya, kama ni katika sokoni anakwenda kuzungumza na watu, watu wanajipepea hivi. Hawataki kusikia kabisa. Yaani unapiga aya tano inakurudia wewe mwenyewe. Katika zama hizi pia ziko. Yaani tunazungumza mafundisho bwana Mtume sana kwa Mtume kafundisha hivi na hivi, lakini watu hawakuelewi. Yale mafundisho yanakurudia wewe mwenyewe. Unapiga taa kwenye ukuta anarudi. Lakini wengine nao wanapatikana huko kwa huko, wanaamini manhaji hii ya bwana Mtume Muhammad SAW na wanafuata. Walillahi alhamd. Kwa hiyo watu wanazidi kuwa wengi, na mitume mingine wamekufa, mwingine ana mtu mmoja, wengine wawili, wengine watatu, na mtu mwingine hana mtu yoyote. Yaani kalingania na hakupata hata mtu mmoja. Ukiambia maneno haya unaona kama utani utani. Lakini si utani. Kuna watu walikuwa mioyo yao ni migumu kama mawe. Na mawe pia na afadhali yanaweza kupasuka pasuka. Na wao wana mioyo misuswavu zaidi. Hawahitaki au hawataki mafundisho sahihi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Mimi naona labda niishie hapo sababu ya vile vile kuacha nafasi za maswali. Kuacha nafasi za maswali kama yapo, lakini hatuyalazimishi. Na pia vile vile kawaida mimi siwezi kuzunga muda mrefu kawaida, kwa wale watu ambao wamenizoea mimi siwezi kufundisha muda mrefu, siwezi kusema sana, lakini kuna maneno fulani naweza nikayasema. Ah, nani kazibu kwa vipi? Ah, nani amna basi. Hadithi nambari 7272 71 kwanza. Nasema inna Allah yughnikum, hakika Allah tabarak wa taala amewatosheleza nyinyi au naashakum au amewanyanyua nyinyi bil Islam, kwa Uislam. Nadhani alikuwa anataka hivyo kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Allah amewanyanyua, naashakum bi maana rafa'akum, wanachoona tafsiri hii kwamba amewanyanyua nyinyi kupitia Uislamu na kupitia kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapo kuna yughnikum kwa maana vile vile za tafsiri amewatosheleza nyinyi na Uislamu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukisema na ashakum rafa'aku, amewanyanyua nyinyi na Uislamu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyo katika hadithi hapo. Ameleka hapo. Nyingine ni katika hadithi hiyo wa inafuata katika masala bai'a, akasema masala bai'a, akasema kwamba ukiru bidhari bistami'i wa ta'ati ala sunnati llahi wa sunnati rasulihi fima istata'a, kwamba anakiri na anakubali hilo, kumsikiza kiongozi kwa kumtii kwa mwenendo wa Allah na mwenendo wa bwana Mtume Muhammad sallam katika lile ambalo yeye hataweza kufanya hivi. Kile ambacho tamshinda, fattakullaha mastata'tu. Kwa hiyo nadhani kufanuzi ni huo kwamba atamtii kwa maneno wa Allah, yani sheria Allah vile inavyotaka, tasudi ya Bwana Mtume sallam vile inavyotaka, katika yale ambayo anaweza, wala hatujikalifishi. Nadhani jambo liko wazi. Maswali ni hayo. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.